فيها هوا مسلفي ونيدوا الغرباء السلفيون ونيدوا الغرباء لأنهم يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رغب عنها الناس فسبب الله ونشكونا سنة ابن مطمئن صلى الله عليه وسلم واتوا نبوز كتاها واتوا كتاها سنة ابن مطمئن وهم سلف ونزشك والناس يرونهم غرباء في ذلك نواتوا ونوانا مسلف ونليتا مبوما بيا وكاتي مسلفي ونشكمانا نمبو يزماني يعني يقويبو زمان زمان محمد صلى الله عليه وسلم أنا سمعت من صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وإسلام أميانزا وكيوا نمجني بدأ الإسلام غريبا وإسلام أميانزا وكيوا نمجني وسيعود غريبا كما بدأ وسيعود كما بدأ غريبا فتوبى للغرباء utarudi uislamu kama vile mgeni yani hizo akhir zaman wali watakushikamana uislamu uliokuwa sahihi wataonekana ni wageni waleta mambo mapya kwa hiyo mti katika pepo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watastaikinayo kuipata wali al-ghuraba wali al-ghuraba watapata pepo hadithi amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala akaitafsiri hadithi سفيان الثوري رحمه الله تعالى سفيان الثوري قسم استوصوا بأهل السنة خيرا استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء الله أكبر ووسيه نو بشريه أهل السنة خيري وبشريه مسلفي وليه نوفات مقنين ومصحاب خيري kwani wao ndio ghuraba wanaonekana ni wageni masahaba wakati wanapokea dini kutoka mtume dini ya Uislamu ilionekana ni geni na hao ambao wameshikamana ambao wako katika akhiru zaman wakashikamana na mwenendo wa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wao pia wanaonekana ni wageni kama vile masahaba walivyoonekana kuwa ni wageni mtume akasema fatuba lil ghuraba pepo na mtu katika pepo wataupata ghuraba mtume alipoulizwa kuhusiana na ghuraba akataja riwaya mbili akatamka matamshi mawili ambayo yote yanafanana akasema humu alladhina yuslihuna ma afsadahu an-nas ni wale ambao wanayatengeneza mambo ambayo watu wameyaharibu wakija watu wa bid'a wakaharibu ونقول الغرباء السلفيون الأثريون أهل الحديث ونقول ونيتنغنيزا ونسمى هكم بهاليب روديني فننهيبي هين حقي نهين باطل هم الذين يصلحون ما أفسده الناس وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس na wao hawa al-ghuraba ni wale ambao wanatengama ikiwa watu wataharibika watu wakiacha kitabu na sunna wao wanakishika kitabu na sunna wanakingangania kitabu na sunna na ule mwenendo waliokuwa nao masahaba wahumu al-firqatu an-najiya nao wao ni firqatu an-najiya mtume alipoelezea kwamba watu wataingia motoni katika umma wake watu 73 wataingia motoni isipokuwa kundi moja akasema hilo kundi moja ni dini ambalo litashikamana na yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu unataka kuokoka na bid'a shikamana na msimamo wa mtume na masahaba unataka uokoke na moto shikamana na msimamo waliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba anasema al-allama hafidh al-hakimi rahimahullah ta'ala katika maadili al-qabul مدلل وكوانزا وكراسة ستين موجة وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمد بخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية قم بكون أمال التوقوك نموت نبدع نشر نوشاف لكاوة صافي كبسة نقية يوم كبسة hum man kana ala mithli ma ana alayhi huwa wa ashabu hum man kana ala mithli ma kana alayhi sallallahu alayhi wa sallam huwa wa ashabu, ni wale ambao watakuwa katika yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Ma badalu wa ma ghayyaru, hawajabadilisha chochote. Hao ndio alfirqatu an-najiya wa at-ta'ifatu al-mansura. Madha tantadhur ayyuha al-akhi al-muslim an takuna min al-firqati an-najiya? Madha tantadhur, unasubiri nini kuwa katika firqatu an-najiya? Wa hum at-ta'ifatu al-mansura, na hao masalafi ndio kundi lenye kunusuriwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, halitoacha kuwa kundi katika umma wangu lilenye kunusuriwa. Halitoacha kuwa kundi katika umma wangu lilenye kunusuriwa. La yadhurruhum man khadhalahum, hata wadhuru yule ambaye atajifananiza nao afu akawatelekeza. Akajifananiza na masalafi, akajifananiza na watu wema, kisha baadaye walipohitaji msaada akawa amewatelekeza, hajawasaidia. Wala man khalafahum, wala yule ambaye amewakhalif, hata takuma saa, mpaka kusimamia kiyama, hali ya kuwa wao wamethibiti katika msimamo aliokuwa na Mtume na masahaba zake. Anasema al-Imamu al-Lalakai fi bayani awsafi ahli sunna al-salafiyin, anasema Imamu al-Lalakai rahimahullah alipokuwa anabainisha sifa za masalafi kwamba hawa masalafi ni akina nani, akasema hiya ta'ifatul mansura, sifa zao wao masalafi ni kundi ambalo litanusuriwa na Allah, ni alfilqatun najiya, ni kundi lenye kuokoka na moto na bid'a na uchafu. Wal usbatul hadiya, ni kundi ambalo litakuwa lenye kuongozeka, Allah analiongoza katika haki. Wal jama'atul adila, na litakuwa ni kundi na ni jamaa ambalo ni adilifu, limesimama katika yale yale waliokuwa nayo Mtume na masahaba zake, kwa sababu Mtume na masahaba walikuwa ni waadilifu mpaka Allah akamwambia wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas. Wewe Mtume sallallahu alayhi wasallama na umma wako, ikianza kwa masahaba, tumekujalieni kama nyinyi ni umma bora, mko kati na kati, hamna gulu mkachukua mipaka na wala hamna jafa mkazembea katika dini, mko kati na kati. Na sisi masalafu tuko kati na kati, tunamfuata Mtume na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wal jama'atu al adila, masalafu ni jamaa adilifu, al mutamassikatu bi sunna, masalafu wameshikamana na sunna, allati ni kundi ambalo la masalafi la turidu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam badila, masalafi hawamtaki Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye sunna zake kubadilisha, hawabadilisha aliyokuja nalo Mtume, wala an qawlihi tabdila, wala qawli ya Mtume aliyoisema hawaibadilishi, wala an sunnatihi tahwila, wala sunna alizokuja nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam hawazibadilishi masalafi, wala yusnihim anha takhallub al-asar wa az-zaman, hilo la kudhibiti kwao katika dini haliwaondoi kwa kubadilika zama. Zama zikija zinakuta wao ni masalafi, wakibadilika kahama, alikuwa anaishi hapa Ngerengere akaenda akaishi Morogoro mjini, anabaki kuwa salafi, akienda Singida anabaki kuwa ni salafi, akienda Morogoro anabaki kuwa salafi, akienda Mwanza sehemu yoyote anabaki ni salafi. La yuthnihum anha, hayoondoi katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam takhallub al-a'sar, kubadilika zama wa zaman, na zama nyakati zikibadilika wao ni masalafi, zama zikibadilika wao ni masalafi, akienda eneo jingine yeye anabaki ni mutamassikun bil manhaj salaf. Hakadha thabata thabat ya ayuha salafiyun, hii ndivyo inavyotakiwa kudhibiti enyi masalafi. Athabat athabat, thibitini enyi masalafi. Fa innakum ala alhaqi min rabbikum, hakika nyinyi mko katika haki ambayo imetoka kwa Mola wenu. Athabat, lazima mthibiti, lazima mthibiti. Fa alaykum wattalayyun fi ad-din, ole wenu, tahadharini kuwa na marangirangi na kubadilika badilika katika dini. Msiwe vinyonga, msiwe vinyonga katika dini. Fa inna dina Allahi wahid, hakika dini ya Allah ni moja. Zama zikibadilika, zikikuta uko katika sunna, ukienda katika eneo jingine uko katika sunna na manhaji salafi. Popote pale utakapokwenda, zama zibadilike, wama ila dhalika, unabakia umethibiti katika manhaji. Hakuna kubadilika badilika kwa sababu ya kubadilisha maeneo au kwa sababu ya kubadilika zama. Ukienda kuona usoma maulidi, ukacheza nao maulidi. Ukienda kwa watu maandamano, ukaenda kwenye maandamano. Ukienda si wapi, ukaenda katika wapi. Ukikuta watu na wewe hamna hayo. الثبات الثبات أيها الشباب الثبات أيها الحاضرون لازم أثبيت كتك منهج لازم كادي لمامبو ينبو يند لك بادلك ينكوت ويني سلفي ومثبيت كتك منهج سلفي. لا تتلي لا تتلون أسيوين من يكون رانجي مبالي مبالي واتوهاو أنويدية قصورة فلان na wale unaoendea kwa sura fulani na wengine unaoendea kwa sura fulani. Fa inna dina Allahi wahidu, dini ya Allah ni moja, nao ni haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakabidhia masahaba, na sisi tukaipokea, tukaipokea kwao kabila na ankabili. Kiongozi wa salafiyun, kiongozi wa masalafi ayuha alikhwa, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Watu wengi walianzisha makundi zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watu wote walikuwa chini ya Mtume, wakawa chini ya Abu Bakr, wakawa chini ya Umar, wakawa chini ya Uthman, chini ya Ali, ukaja utawala wa Banu Umayya, ukaja utawala wa Banu Abbas, na mambo yakaendelea kihistoria. Mwisho wa zama za Ali ibn Abi Talib wakatokea watu wanaitwa al-Khawarij. Walitokea watu wanaitwa al-Khawarij. Al-Khawarij wakaja wanawakufurisha Waislamu, wakamwakufurisha watawala ambao ni Waislamu, na wakaanza kumkufurisha as-Sahabiyul Jalil Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Wakamkufurisha Ali ibn Abi Talib ya ikhwata. Ali aliyelelewa na Mtume, akafunzwa na Mtume, akachaguliwa na waumini kama yeye ni khalifa, ni amirul mu'minin baada ya Uthman ibn Affan. Wao mahawali wakamkufurisha Ali ibn Abi Talib, na wakawakufurisha masahaba, wakachomoka, wakajitenga eneo. Masahaba wakawaita wale ni ahlul bid'ah. Kwa nini? Kwa sababu wao wamekataa kufuata Qur'ani, kufuata hadithi za Mtume kwa ufahamu na mwenendo na njia waliyopita masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakakataa mafundisho ya masahaba, wakajitenga. Hilo likawa ni kundi la kwanza kuzuka katika Uislamu. Likawa ni kundi la kwanza kuzuka katika Uislamu. Kwa hiyo Waislamu hapo wakagawanyika. Mwanzoni Waislamu walikuwa kitu kimoja. Walipokuja hawa mahawari wakachomoka, Waislamu wakawa makundi mangapi ya ikhwata? Kulu. Wakawa ni makundi mawili. Kundi la Waislamu ambao wanaenda na mwenendo na mafundisho ya masahaba, na kundi la hawa mahawari jina wote ni Waislamu. Wakakaa kidogo, wakatokea Al-Murji'ah. Likaja kundi moja linaitwa Murji'a, nao ni la bid'a, linakataa baadhi ya mambo katika itikadi na manhaj. Masahaba wakawaambia, mmekosea, mmekosea. Katika Uislamu yakawepo makundi mawili, makundi matatu. Kuna kundi ambalo limeshikamana na masahaba, na kuna kundi ambalo limeshikamana na ukhawariji, na kuna kundi ambalo limeshikamana na nini, na irja. Zikaenda zama, likatokea kundi la Qadariyah. kutokea maeneo ya Basra huko Iraki, watu wakatoka Iraki huko Basra, wakati kwa Abdullah ibn Umar, wakamwambia kuna kundi huko limetokea linakataa kadhari, linasema kadha na kadha na kadha. Umar akasema mkirudi waambieni hum buraa'u minni wa ana bari'un minhum, wao wako mbali na mimi, mimi siwapendi, wafanye yao na mimi nafanya ya kwangu. Hawana imani mpaka warudi katika yale waliyoacha. Kwa hiyo hili ni kundi jingine. Kwa katika Uislamu kuna kundi ambalo lenyewe limeshikamana na msimamo wa Qur'ani na Sunna kwa mafundisho ya masahaba, kuna kundi la Khawarij, kuna kundi la Irja, na kuna kundi la nini, la Qadariya. Makundi mangapi hapo? Manne. Na wote wanaitwa nani? Waislamu. Katika zama za Al-Hasan al-Basri, katika zama za Al-Hasan al-Basri ya ikhwata, likatokea kundi jingine lina maitikadi itikadi potofu ambayo linataka kufanana na Khawarij, nalo ni Mu'tazila, ambayo muasisi wake na mwanzishi wake ni Wasil ibn Atta al-Mu'tazili, akaliweka hili kundi ambalo nao ni Waislamu. Kwa maana katika Uislamu yakawepo makundi matano. Kundi la kwanza ni kundi hili ambalo limeshikamana na Qur'ani na Sunna kwa maelekezo na mafundisho ya masahaba. Kundi la pili ni la Khawarij, la tatu la Irja, la nne la Qadariya, la tano la Mu'tazila. Makundi yakawa yanaenda yanaongezeka, makundi yanakuja, makundi yanakuja, makundi kila kukikaa yanazalikana makundi Sufia wa maila dhalika, na humo ndani ya kundi inakuja kundi jingine. Sasa kila kundi ambalo lilikuwa linakuja lina jina lake. Je, hawa ambao wanafuata Qur'ani na wanafuata na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafuata mafundisho ya masahaba, hawa wanaitwaje? Hawa wakaita masalafi. Wakaitwa masalafi, Sheikh. Kwa nini waliitwa masalafi? Kwa sababu wao wameshikamana na masahaba. Masahaba wao ni salafu salih, hawa wanaitwa salafiyun. Akiwa mmoja ni salafi, akiwa ni mwanamke ni salafia tu. Wakaitwa ni masalafi hawa. Kwa nini wameitwa masalafi? Kwa sababu kuna kundi la bid'a ambalo limesema sisi hatuwataki masahaba. Kwanza masahaba wenyewe a'lam, kwa masahaba wenyewe ni aslam, ama sisi ni a'lam wa ahkam. Wakasema sisi tuna ujuzi, tuna ilmu na tuna hikma, ama hawa masahaba wamesalimika salimika, yani kama vile masahaba ni wajinga, hawajui mambo, hatutaki ufahamu masahaba. Wale ambao walisema sisi ufahamu masahaba tunautaka, wakaitwa ni salaf, hawa wakaitwa ni khalaf. Walipokuja wa Qadariya wakaita mambo ya kadari na kupinga kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wakasema hapana, lakini mbona masahaba wanathibitisha hili hapa kupitia nusuru za Qur'an na Sunna? Wao wa Qadariya wakasema sisi hatuwataki hawa masalafi. Hawa wakasema haka, sisi tunawataka masalafi. Hawa wakasema sisi tunawataka hawa as-salafu swalih hawa. Tumekwambia na hapo, hawa wakaitwa kama ni Qadariya, na hawa wakaitwa kama ni ahlu sunna aljamaa. Na kuwaita hawa ahlu sunna, walianza kuitwa ahlu sunna zama za mwisho wa zama za Uthman, mwanzo wa zama za Ali ibn Abi Talib, kama ilivyokuja nasu kabisa toka al-Imam Muhammad ibn Sirin. Kwa sababu Muhammad ibn Sirin ima alizaliwa mwisho wa zama za Umar au alizaliwa mwanzo wa zama za Uthman. Zilipozuka haya mambo ya bid'a, wale waliobakia katika msimamo wa masahaba wakaitwa ni ahlu sunna wal jamaa, na wale wengine wakaitwa ahlul bid'a. Na ndio imepokelewa riwaya kutoka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yawma tabyadhu wujuhu wa taswadu wujuhu, hiyo siku ya kiyama nyuso zitapendeza. Kuna nyuso siku ya kiyama zitametameta, zitang'aa, zitakuwa laini. Ukizitazama zinapendeza pendeza hizo nyuso, lakini nyuso nyingine zitakuwa kakavu mbaya mbaya. Ni zipi ambazo zitapendeza? na zibi zipi ambazo zitafanyaje, ambazo zitakuwa kakavu, zimejikunja kunja, zimekaa vibaya vibaya, ni zipi hizo? Ibn Abbas akatwambia, tabyadu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswadu wujuhu ahli bid'ah, nyuso za ahli sunna wal jamaa zitapendeza pendeza na kumetameta, na za watu wa bid'ah zitakuwa kakavu nyeusi. Na hapo wakati huo kuna makhawarij, kuna kadaria, tumefahamia na hapo, hawa ambao wameacha msimamo wa masahaba, hawa wameukataa, hatutaki masahaba sasa, hatuwataki masahaba hawa, wanasema tunawataka masahaba hawa, kaitwa ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hivyo makundi yakaja, kila kundi likija likikhalifu manhaji ya masahaba wa mtume linaitwa kama hivyo hivyo kama lilivyokuja. Kwa hivyo iwa ni ikhwa wal ahibba, nimalizie kumtaja kiongozi wa masalafi. Nani kiongozi wa masalafi? Kiongozi wetu ni nani? Wanatusingizia, wanasema kiongozi wetu ni Ibn Taymiyyah. Sio kiongozi wetu, bali Ibn Taymiyyah mwenyewe kiongozi wake ndio kiongozi wetu sisi. Wanasema kiongozi wetu ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab sio kiongozi wetu, bali na yeye ni mwanachuoni na ni mfati ambaye kiongozi wake ndiye kiongozi wetu. Kiongozi wetu sisi masalafi, kiongozi wetu sisi masalafi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hii manhaji ya salafi hakuna mwanzilishi, aliyeianzisha ni Mtume, ameipokea kutoka kwa Allah, akawafundisha masahaba, na sisi tunaipokea kabilan an kabili. Ndio anasema al-Imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala katika sharh itiqadi ahli sunnah wal jamaa, anasema laysa lahum illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar, masalafi hawana isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiongozi wake. Kiongozi wa masalafi ni Mtume, na maneno ya masalafi wanayachukua kwa Mtume, mambo yao masalafi wayachukua kwa Mtume. Thumma kullu man i'taqada madhhaban, kisha yoyote mwenye kuitakidi madhehebu kinyume na madhehebu ya masalafi, fa ila sahib maqalatihi allati ahdathaha yulzam, utakuta maneno yake huyanasibisha na yule aliyeanzisha. Utakuta kwa mbono tablighi watakuwa wanasema maneno ya nani? Muhammad Ilyas Kandahlawi. Wakija wana harakati hawa ikhwanu muslimin, maneno yao wayanasibisha kwa nani? Wayanasibisha kwa Sayyid Qutb bin Hasan al-Banna. Wakija sururia, maneno yao wayanasibisha kwa nani? Kwa Muhammad bin Surur Zain al-Abidin. Kila mmoja. Mu'tazila wayanasibisha kwa nani? Kwa Wahsib bin Atal al-Mu'tazili. Jahamia, maneno yao wanasibisha kwa nani? Kwa Jaham bin Safwan. Kila watu katika makundi yao wayanasibisha kwa yule kiongozi wa hayo madhehebu, alati ahdathaha, ambayo ameyazua. Wa ila raihi yustarad, na kwa rai yake wanakuwa wanajiegemeza yale maneno aliyosema, na rai aliyosema ndizo ambazo wanazochukua. Illa ashab alhadith, isipokuwa watu wa hadithi masalafi, isipokuwa watu wa hadithi masalafi. Fa inna sahib maqalatihim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mwenye maneno yao wanaoyasema masalafi wanasema maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahum ilayhi antasibun, wao masalafi wanajinasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ila ilmihi yastanidun, wanajiegemeza kwenye elimu ya Mtume. Wabihi yastadillun, na wanastadili kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ilayhi yafza'un, na wanakimbilia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bira'yihi yaqtadun, na rai ya Mtume wanafuata. Wa bidhalika yaftakhirun, na wanatembea kifua mbele kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanajifahari kwa Mtume. Masalafu wanajifahari kwa Mtume, sio kwa maneno tu, bali kwa maneno na kwa vitendo. Masalafu wanajifahari kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wao. Kwa hiyo wewe unapokuwa unaona kwamba manhaji ya salafi haijafaa au kadha na kadha, ima utakuwa hujaielewa. Kwa hiyo inakuwa ni lazima na alaika kwamba uangalie kwamba nini maana ya hii manhaji ya salaf, nini maana, nini maksudio ya salaf. Manhaji ya salaf ni kufuata Qur'ani, ni kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho ya masahaba kupitia hiyo Qur'ani na sunna. Na namna gani vipi walifundisha masahaba? Jambo lolote unalotaka kulifanya katika Uislamu, nini wamesema masahaba kwenye jambo hilo? Nini nidhamu ya masahaba katika jambo hilo? Wewe hapo unaitwa salafi haqqan wa sidqa. Nasalu Allah azza wa jalla an yuthabbitana ala alhaq wa an yahdiyana ilayhi innahu waliyu dhalik wa alqadir alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.